У эфіры радыё Свабода ў простай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы уборкі, у той час як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карній. У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях. Вы ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна. А ці мы та згодны ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца. Імена лучшы удабрэнні і большы спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ёт рэгрэс какой. Нет, віжу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць, а только ўверх. У часе паездкі ў Салігорскі район Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашенко. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў. Продовольственная безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 миллиарда долларов вот за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания. Міхаіл Русы для Радыё Свабода. Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі. Усё пераносіцца на зіму. І гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода. Кропка.орг. Корреспондент Свободы побывал у двух господарках Городенской области и потекавился ходою жнива. С 9 раніцы я уже побач в майстерне у сельгасской оперативе Макаровцы Берестовицкого району. Большасть комбайна отъехала на поле, а вокруг одного завихаются майстры. Привитавшись, пытаюсь, як все лето идет уборка. Нормально их працюется. А нормально, уже 15 лет на комбайне, мне уже это правых сектах. В этом году вообще урожайность за 15 лет такого... Не бачили? Нет, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году. А комбайн добрый, то все ж часто ремонтовать доводится? Не, ну так оно естественно, даже то, что, допустим, и управление намного проще, и обзорность кабины там лучше, и что сидишь закрытый там, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если влезаешь в строится уже весь в пыли, в грязи, а если в кабине так вот, день все нормально, там нигде ничего не без поломок. А с запчастками как? Ну, а вот импортные комбайны, есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны отечные, даже вот мой КЗС, это 7. Вот запчасть до их найти, тяжелый вопрос. Допустим, я вот работаю на нем уже 7 лет. Даже бывали такие года, что мне летела запчасть. Я 3 дня оставил, покуда ее заедут в Гомель отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот в этом году, покуда проблем нету, все там, что надо было, поменяли мы. Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей. А у день они намолочивают от 60 до 140 тонн в зависимости от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все условия. Людей двойчи на день кормят. Нема проблем с паливом. На огул у господарцы подведены газ, у квартирах все выгоды, навод отчиняют кавярню. На зерняток я запытался у людей, те задоволены ины житцем на вёсце. Человек такой, ему всегда хочется больше, правда? А вы что скажете? Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да. Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно? А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатории? Именно на мне не попадает. А что? Потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить. У соседней господарцы Городинского района вёсцы Индура заспел калямайстер не только наместника головного инженера. Миколай Воробей кажет, что все у поле. Пытаюсь тихопая рабочих рук. Конечно, людей немножко и сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли комбайн, на комбайн, комбайнеры, и трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шло бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последние годы дефицит, их всегда не хватает. Ну вот в основном эти проблемы. Так. На поле наместник старшини господарки Казмир Кизюк. И он нахваливает комбайны, как чинные, так и замежные. Каже, что урожай 75 центнеров с гектара. И дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач з нами помощник комбайнера, молодий хлопець Валера. Бачу, що він доволі стомлений, хоч і не признається. А який Валера сьогодні піднявся? 6:15, начало першого. Так що, і на танці не ходив? Ні, ніяких танців вже ні. Не хочеться, ну. Тільки швидше до подушки і все. Наш корреспондент побывал у двух господарках Городинской области. Вы чули, что за тонну намолоченного збожжа комбайнерам платят 1 доляр. Вы на хвалях Радио Свобода. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ніводнае жніво ў Беларусі не абыходзіцца без чалавечых ахвяр. Вось і сёлета ў Лідскім раёне на жніве ўжо загінуў механізатар, расказвае Алег Груздзіловіч. Механізатару, які загінуў, быў 41 год. Болей за 20 разоў Станіслаў Стэпуль браў удзел у бітвах за ўраджай, а вось жніво 2008 аказалася для яго апошнім. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны. Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў адлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацяраў і папаў пад калёса. Несцярожны. У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты. Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там, анімацыя, нічого. Там сагнулася гармошка, і так чалавек і выправіўся. Ужасна. Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Мінулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманоўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца. Там всякие случаи бывают. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела. Гэтая лічба якраз мяне не цікавіць, сказаў я Казіміру Раманоўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле гаспадара Раманоўскага ведае гэтую лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера. Але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звярнуўся да фермера з Бабруйскага району Уладзіміра Сямашкі. У яго 81 гектар зямлі, камбайн СК-5 «Ніва», якому 22 гады, 3 трактары. За 17 гадоў фермерства ніводнага інцыдэнту з парушэннем тэхнікі бяспекі. Чаму? Потому што я сам сябе даю заданне і сам яго выполняю, понимаеце? А в другіх структурах задання даюць адні, выполняюць другія, і адно з другім не ўвязваецца. Да таго, як заняцца фермерствам, Уладзімір Сямашка працаваў старшынём калгасу імя Некрасава. Пазней гэты калгас злучылі з гаспадаркай «Перамога», а неўзабаве збіраюцца далучыць да гаспадаркі «Гігант». Пытаюся ў былога старшыні калгасу, цяпер паспяховага фермера. Ці дапаможа такое аб'яднанне гаспадарак перамагчы штогадовую небяспеку на жніве? Не, дзейсце ўсе асноўна на том, што вроді бы меры прыняты, а результат нікого не інтересуе. Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвам у вёсцы Сідаровічы загінулі адразу 3 чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі 2 кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі. Кажуць другі раз, што ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай легітымізаваць гэтую кампанію, тым самым легітымізаваць парламент. А з другога боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі, тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп і шмат такіх фактаў. Ну, гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут немає ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай легітымізаваць эту кампанію. Улада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглоблей са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта з аднаго боку. Але ж з другога боку ўсё ж такі гэта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца дзе? Вось там у рэгіёнах. Тим часом збор підписів виборців у підтримку претендентів на депутатські мандати протягується. Шість чоловік – Сергій Калякін і Павел Станєвський з партії комуністів Білоруської, Олександр Волчанін і Віктор Горбачов з об'єднаної громадянської партії, а так само Петр Кухлей і Денис Садовський зі створеної білоруської християнсько-демократичної партії зібрали більше за 1000 підписів кожне. Каб зареєструватися кандидатом у депутати про збор підписів, треба зібрати саме менш 1000. Сергій Калякін сказав, що ягона ініціативна група обійшла абсолютно усі кватери ягоної Мінської виборчої округи. Висвітлилося, що половина населення тепер просто нема у місті. Хто у відпочинку, хто на летищі, хто на заробках у Росії. А настрої остатніх такі. Треть однозначно говорить о том, що вона готова підтримувати. Треть говорить о том, що вони проти, як би вже определились, я говорю, по відношенню, так сказати, нашої групи. А треть, яка говорить, ми будемо определятися далі і будемо думати. Сергій Калякін. Днями у інтерв'ю «Комсомольській правді» у Білорусі старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила: «Я ніколи не проголосую за кандидата, за яким стоїть бренд БНФ. Гэта засталося ще з часу Пазняка. Я, коли бачила його на посіджаннях, відчувала нешта кшталту жаху. Тому усе, що зв'язано з Білоруським народним фронтом, для мене непримальне». Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський у сувязі з гэтым выказываннем Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванняў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Комитет финансовых расследований по Могилевской области, протягивая выкликать мясцовых претендентов на депутатство у Палате представников от Объединенных демократичных сил. Их выкликают позвами и обовязывают тягом 5 дён подать декларацию об доходах и маёмости за 3 года. За минулые трое суток комитет наведали больше за 10 могилевских активистов оппозиции. Теперь инспекторы отделу начали выкликать оппозиционных претендентов с Бобруйска и Крычева. Бабруйская прадпрымальніца Алена Мядзведзева дэкларацыю запаўняць адмовілася і заявіла пра гэта інспектару камітэту Краснову. Я сказала, што я занят предприниматель, што я кожны год падаю эти декларацыі, без этого я не смогу работать. Вы пишите запросы, і вам всё налоговое предоставить. Я утром отправила официальное письмо, чтобы они делали запросы сами. Мне кажется, после выступления Александра Львовича по телевизору, что оппозиция вся не работает, а за что-то живёт, мне кажется, с этим связано. Зазначае бабруйская прэтэндэнтка на депутатство Алена Мядзведзева. Спадарня Мядзведзева зазначае, што ў інспектара ёсць спіс усіх бабруйскіх апазыцыйных прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах: Міхаіла Кавалькова, Таісіі Кабанчук, Ганны Гатавец ды Алеся Чыгіра. Алесь Чыгір сёння наведаў таго ж інспектара Краснова і атрымаў дэкларацыйныя блянкі. Астатнія трое прэтэндэнтаў у інспекцыі яшчэ не былі. Камітэт фінансавых расследаванняў наведаў і крычаўскі апазыцыйны прэтэндэнт на дэпутацтва Сергей Няроўны. Там фамилии и целый спин. И главное, что я высветлил, что не Белкина, яка балатуется у Крычеве так само, в Минску, не Сергея Давыдова, яки так само у Крычеве, но мои лохчевые соперники, не проверяет, только на нет. Каже Сергей Няровный. Выказывание Александра Лукашенко, на якое спасылается Алена Мядведева, прогучало 10 липеня на нараде, присвеченной сёлетним выборам. Наши сведомые, так называемые оппозиционеры, которые рвутся во власть, нигде не работают. Живут лучше всех. Пусть ответят перед народом на этот вопрос. А вы обеспечьте, чтобы каждый кандидат отвечал на этот вопрос. Если ты работаешь, я уверен, народ тебя поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны. Сказал Александр Лукашенко. Патрабаванне да апазіцыянераў запаўняць дэкларацыі ў камітэце фінансавых расследаванняў тлумачыць тым, што ў дачыненні да іх вядзецца адмысловая праверка. Рэпартаж з Магілёўшчыны. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння ў выбраным значной чытанкі Алесь Пашкевіч. Вы пачуеце яго прыкладна праз гадзіну. Слідчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва. Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяжука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяжук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце. Я ехаў пры свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, по какой программе научаюсь и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было известно, что их деньги были скирваны супроти оппозиционеров. Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як падазроных у крымінальнай справе паводле злоснага хуліганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяжук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця. Я принял решение потелефоновать керівнику следства, Федору Казакевичу, офицерам КДБ, которые меня затримовывали. И они как раз и сказали, что потелефонуйся Казакевичу. В отказ почув, что на вот об этом не повинны думать. Никакой мощности въехать у меня нема. Попробую выехать, меня могут просто посадить вновь. Павел Северинец лечит, что улады скористали нагоду и почали разгорнутую кампанию по дискредитации активистов демократичного руху. Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции в этой выборчей кампании. Супрацовники КДБ допытываются оппозиционеров не только у Менску, але и в регионах. Не глядячи на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль нема ніводнага обвинаваченного. Сёння Алеся Зарымбюка з Мастоў выклікалі ў суседні Шучын у міжраёны аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У Мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй з Дмітра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужынская, 21:15, у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце, а 21:45, камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сённяшні агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Інна Студзінская. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання. Наш Егорович, як тут Іосиф Фісарионович, уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були у прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, що твориться в вашем агрогородку Александрія. Згорело 900 тонн сена. МЧС приехав, даже і тушить не став. Заложили сад 200 гектар, прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Нічого страшного. У Копосі, як пройшли бої місцевого значення, побурили всі ці заводи, ніхто нічого не вивозить. Стоїться деревопрацовки, нема матеріалу. Так це на вашій малої родимі. Телефонування слухача коментує Ригор Костусюк, який збирається балотуватися у депутати Палати представників по Шкловській виборчій окрузі номер 90 і добре ведає гэтыя мясціны. Калі паглядзець знешне, звонку, то яно здаецца ўсё вельмі прыгожа, Александрія. Калі вот едзеш па чыгунцы на Оршу, вельмі прыгожа выглядае той будынак, які пабудавалі басейн. Але той чалавек, які вам пазваніў, ён, відаць, ведае больш тыя падрабязнасці, якія звонку мы не можам пабачыць. Я першы да гэтага слоў дабавіў бы от фабрыку газеты паперы, якую пабудавалі, якую адчыніў Александр Ігоревіч, і якая да гэтай пары яшчэ не зрабіла ні адной тоны паперы. А людзі атрымалі зарплату, пабудавалі жыллё для людзей, і невядома, што з гэтай фабрыкай будзе. Пра праблемы Шкловскія я могу рассказывать вам вельми долго. Их там вельми шмат, не оглядячи на то, что туди укладаются великие капитальные укладания. И у протяг темы еще одно телефонование. Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени устраивает наш проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте? Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачоў цікавіць лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, над якім на гэтым тыдні пачаўся суд у Менску. Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский. Адказвае журналіст Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, які асочвае гэтую тэму. Па-першае, гаворка не пра Мішу Зельцера, як сказаў наш слухач, а пра Эммануіла Зельцера. Ніякага піару няма, але ёсць вельмі цікавая сітуацыя. У сакавіку, калі стала вядома, што затрыманы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, два фактары спрацавала. Першае, пра гэта стала вядома ажно праз 10 дзён пасля таго, як чалавека ўзялі ў менскім аэрапорце. І па-другое, сапраўды ён быў вядомы найперш тым, што ён калісьці быў адвакатам Паўла Барадзіна. Оказывается, адвакат і Бадры Патаркацішвілі. Потым стала вядома, што гісторыі замешаны Березоўскі. Ёсць уже тут зацікаўленасць, магчыма, і беларускага боку ў гэтай гісторыі. Слухачоў свабоды хвалюе і выбарчая тэма. Роўны доступ усіх кандыдатаў у депутаты да СМІ. При удзеле апозіцыі ў выбарах насельніцтва можа быць і зможа атрымаць крышку інфармацыі процілегла ад так званай афіцыйнай. Пры гэтым, калі апазіцыя асмеліцца яе сказаць прама, без намёкаў. Калі ў палату пападзе хоць адзін апазіцыянер, то можна будзе ведаць, чым займаюцца дэпутаты. Гэта Татьяна Барельса Сіпоячова. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях. Была б празрыстая скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт.